بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيوتو اندليا درس هي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تلفكية كموضوع إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، كثبتيشا kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amelingana juu ya arshi yake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala wa qawluhu fi ruqyatil marid: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وقوله: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. هذا دليل على زوجتاج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في السنة kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake juu ya arshi yake. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala: qawluhu fi ruqyatil marid ay al-qira'atu 'ala al-marid طلبا لشفائه. رقيا نكم سميا زنقو مغنجو كواجيل يلينغو لكتاك الله سبحانه وتعالى أمبوني. وهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والأدعية المباحة. Na ruqya au zunguo kama hili la juzu kisheria ikiwa itatumika Qur'an na ad'iya au dua ambazo ni mubaha. Wa mamnu'atun idha kanat bi alfadhin shirkiyatin au a'malin shirkiyatin. na zunguo ukatazwa ikiwa litakuwa kwa lafzi za ushirikina na vitendo vya kishirikina. قوله ربنا الله الذي في السماء أي على السماء ملاوتم لازم الله أليجو هنا أليجو ينبغو زاك أليسو زيومبا الله يبجو كبس ففي هنا بمعنى على في katika hii hadithi imekuja kwa maana ya ala aliye juu ka kauli taala fasihu fil ardi ay ala al ardi siaha binaksudiwa ni juu ya ardhi wala sio ndani ya ardhi wayajuzu an takuna fi lidharfiyati ala babiha wayakunu al muradu bis samai mutlaqa al ulu na yawezekana fi kuwa bimaana ya fi vile vile ilivyo katika mlango wake, lakini kitakuwa kinachokusudiwa sasa ni juu, ni juu mutlaqan, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Kwa hivyo hii asama yaweza kusudiwa mbingu hizi ambazo zimeumbwa, na kuwa Allah yuko juu yake, hayuko ndani yake. Na pia yaweza kuja kwa maana ya fi ikakusudiwa ni sehemu ya juu. Wa kullu ma alaka fa huwa samak, kila ambacho kiko juu yako huitwa as-sama. Qala taqaddasa ismuk ay taqaddasat asma'uka an kulli naqsin, majina yako yametakasika kutokamana na kila aina ya upungufu. Fa huwa mufradun mudaf, ism ni mufrad, ism mudaf, wal kaf mudafun ilayhi, na mufrad ikiwa mudaf fayaumu jamia asma'illah, yaingia ndani yake majina yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري الذي ينشأ عنه جميع المخلوقات والحوادث. أمرياك الله سبحانه وتعالى قدر أمبايك تكماننا أمرهيو ديو فيوم بووتي وكومبا نمتوكيو يوتي يكتوكيا كتكولي موينغو. Kwa hivyo hakuna chochote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kimekuja kwa amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna chochote kinachojiri katika hii ardhi katika khairi na shari isipokuwa kwa kutaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Walau shaa Allahu ma fa'aluhu, na lau kama angelitaka Allah subhanahu wa ta'ala waovu wasingeweza kufanya waovu wanaofanya, lakini kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala, walakin Allah yaf'alu ma yurid subhanahu wa ta'ala. Wa minhu qawluhu ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun subhanahu wa ta'ala. Amri yake Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo lake uliambia kuwa na likawa. Na hapa kuna kosa ambalo baadhi ya watu walifanya, sema amruhu baina al-kafi wa nun. La, amruhu ba'da an-nun, sio baina al-kafi wa nun. Akisema kun fayakun, sema baina al-kafi wa nun, yani baina al-kaf wa nun, katikati yake ku sio, lakini kun ba'da an-nun. Tayyib. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعتها شرعتها لعبادك. وأمرك الشرعي المتضمن للشرائع التي sharatha liibadik. Na pia hapa amruka fi samai wal ard, yaingia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kisheria, ambayo ndani yake kuna sheria aliyowekea Allah subhanahu wa ta'ala waja wake. Qawluhu kama rahmatuka fi samai ij'al rahmataka fil ardi, hadha tawassulun ilayhi برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض منها نصيبا. كتوسل الله سبحانه وتعالى كرحمة ذاك أنباز زمينيا وتوان بنغوني ووت أجعلي رحمة زيلي سهمياك كواتو أرضي. اغفر لنا حوبنا وحوبنا وخطايانا، وهذا طلب للمغفرة وهي الستر ووقاية الإثم. هابا نكم ومبا الله سبحانه وتعالى مغفرة نون أستيري يلما ذنب ليفانيا نكو كزوية ويوي كتوكمانا نكو معاصي الله سبحانه وتعالى. ومنه المغفر الذي يلبس على الرأس لستره ووقايته من الضرب. نبيا هلنين لمغفرة لما تكمانا مغفر نمغفر ميت ومغفر كلا أنباته فلي وكتواني كواجيلي كستركيش وكتكمانا نكبيبوا كتك فيتا. Mtu huingia vitani akavaa mighfar kichwani, sababu yale mapanga yasiingie katika kichwa chake. Mtume wa sallam alikuwa akivaa. Wal haub al ithm wal khataaya hiya al dhunub, na haub ni madhambi na khataaya pia ni madhambi. Anta rabbu tayyibin, hadha tawassulun akhar, huku ni kutawassal na kujikaribisha kwingineko. والطيبين جمع طيب وهم النبيون وأتباعهم. نطيبين نوينجي وطيب وزوري مزوري نهابا وينجي رنياك متومنا وفواسواه. وإضافة ربوبيته لهؤلاء إضافة تشريف وتكريم. نكسيما رب الطيبين نكوى هاوى wameegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kuwakirimu na kuwatukuza. Tayyibin wa illa fa huwa subhanahu rabbu kulli shay'in wa maliki, la sivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola mlezi wa kila kitu chochote kile. Hawa tayyibin na wengineo, lakini hapa wakaegemezwa wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mlango wa kuwatukuza hawa watu wema. Anzir rahmatan min rahmatika ay ar-rahmata al-makhluqa fa inna rahmata Allahi naw'an, hapa inaokusudiwa ni rahma iliyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwani rahma zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala zipo kwa namna mbili. An-naw' al-awwal رحمته التي هي صفة من صفاته, أين كوانزا رحمة ياكي أمبوني صفة كتك صفة زاكي الله سبحانه وتعالى, كما في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء, رحمة يانغو مينيا كلا كيتو. إكيو رحمة ياكي مينيا كلا كيتو سيساوى كمتو كتتما رحمة ذاك الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. النوع الثاني أين بلي رحمة, رحمة تضاف إليه سبحانه من إضافة المخلوق إلى خالقه كالمذكورة في هذا الحديث. رحمة inayoegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuegemezwa kwa kiumbe kwa yule aliyeumba, kama hii iliyotajwa katika hadithi hii. Wa kama fi hadithi khalaqa Allahu mi'at rahma, Allah ameumba rahma 100. Alhadith, فطلب صلى الله عليه وسلم من ربه إنزال هذه الرحمة على المريض لحاجته إليها ليشفيه بها. ثم صلى الله عليه وسلم كم ومب ملواك الله سبحانه وتعالى أترمش رحمه يعني يكسليه إلي ومب ويقول مغنج وكسواب أيه تاج إلي أفاتك قونا. وشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو لله تعالى وأنه في السماء. هذا من كثبتيش كويبوديوك الله سبحانه وتعالى نكو الله يبوديو. والعلو صفة ذاتية كما سبق. نصيفة يا علو يا كويبوديوك الله سبحانه وتعالى نصيفة يا ذاتياك. كما أن في الحديث التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره وبرحمته. كما في لكتك حديثه كنك توسل نكو يكربيشك والله سبحانه وتعالى كوكم بسيفة يكوى الله ندي ملم ليزي وفيهم بواك ناندي أن استحقك وبديوة na kutakasika kwake na kuwepo juu kwake na amri yake iliyoenea na kwa rehema zake. Thumma fi alhadithi talabu almaghfirati min Allah wa shifaa almarad, kisha katika hadithi mnakuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ponyo kutokana na maradhi. قال العلامة الفوزان حفظه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني همني يمين ميمي, هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لمن اعترض عليه في بعض قسمته المال. نتوم صلى الله عليه وسلم ألي جوانيا مالي أكوابا baadhi ya wale almuallafatu qulubuhum zaidi ya watu wengine kwa sababu ya kuwapendezea Uislamu akawapa zaidi, kina al-Aqra bin Habis, Abu Sufyan na wengineo ambao walikuwa ndio wameanza kusilimu ili kuwavutia katika Uislamu na washikamane zaidi na Uislamu. Na mali si chochote, kiongozi ana uhuru katika dini yetu ya ya kugawanya ile mali anavyotaka yeye kulingana na maslaha ya umma. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivogawanya akaja Dhulhuwaisira. Dhulhuwaisira ndiyo khariji wa kwanza aliyetoka nje ya taa ya kiongozi na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwambia i'dil ya Muhammad, a'udhu billah, fanya uadilifu ewe Muhammad. Iki kigawanyo ulichokifanya hakuna ikhlasa. Ambiwa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ala ta'manuni. Kwa hivyo hii ni khitab amjibu yule aliyemtia dosari katika ugawanyaji wake. Wa ala adatu istiftah wa tanbih. Ala ni adatu istiftah na tanbih ni kama kutanabahisha. Sikiliza vizuri, tanabahi. Wa ta'manuni min al-amana wa hiya adamu al-muhabati wal khiyanati. Ta'manuni yatokamana na amana, na amana ni kule kutopendelea na kufanya khiana. Ay ala ta'manuni fi qismati almal, hamniamini mimi katika kugawanya mali. Wa ana aminu man fi sama, na mimi ni amin anayeaminiwa kuteremshiwa wahi kutoka na yule aliyoko juu. Wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala qad tamanani ala wahyihi wa risalatihi wa tablighi shar'i. Allah subhanahu wa ta'ala aliyeju ameniamini mimi katika wahi aliyonteremshia na risala aliyoniletea kuifikisha sheria yake kwa wanadamu. Wa kafa bidhalika shahadatan ala amanatihi wa sidqihi sallallahu alayhi wasallam. Na hiyo yatosheleza ni ushahidi wa amana na ukweli aliyokuwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kungelikuwa na mwaminifu zaidi yake basi angepewa utume, lakini hakuna mwaminifu zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akampa wahi ili aufikishe kwa umma. Ikiwa Allah ampa sheria yake kuifikisha kwa umma, vipi hata kuwa mwaminifu katika mali ambao ni uchafu wa dunia? Alayhi salatu wassalam. Wa shahidu min alhadith anna fihi ithbat al'uluwi lillahi subhanahu haythu qala man fi as-samaa wa sabaqa sharh al-jumlati qariban. Hapa muna kuthibitisha kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasema man fi samaa aliyoko juu. Na tumetangulia kueleza sharhi yake karibuni kama anavyosema Sheikh Al-Fawzan. Wa qawlu wal arshu fawqa dhalika. Taqaddama tafsir al-arsh. Tumetangulia kueleza arsh ni kitu gani huko nyuma. وقوله فوق ذلك أي فوق المخلوقات التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الحديث الذي ذكر فيه بعد ما بين السماء والأرض وما بين كل سماء وسماء. يعني الله يبوديو يفيون بفيوته فلا ألف في بيني شمتوم صلى الله عليه وسلم كما صحب واكي كتكي حديثي alipotaja umbali wa mbingu na ardhi na umbali wa mbingu mpaka mbingu inayofuata. Wa kathfa kulli samain wal bahra alladhi fawqa as-samai as-sabi'a, na upana wa kila mbingu na bahari iliyoko juu ya mbingu ya saba. Wa ma baina asfalihi wa a'laha, na baina ya kile chini na juu ya ile bahari. Wa ma fawqa dhalika al-bahr, kile kilichoko juu ya ile bahari. Min al-aw'al الثمانية العظيمة أو عال نمبوزي ومجبلين وليون بيم بكوبا وليوكه كجو. ثم فوق ذلك العرش كيش جوياك كنا عرش كيش كسيمة والله فوق العرش. نا الله يكجو يا عرش أي مستوى عليه استواء يليق بجلاله. Amelingana kulingana kuna kulingana na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, hakufanana na yeyote katika viumbe wake. Wa huwa ya'lamu ma antum alayhi bi'ilmihi al-muhit alladhi la yakhfa alayhi shay, na yuwajua kila mnachokifanya kwa ilmu yake ambayo imeenea kila kitu. Wa shahidu min al-hadith إثبات علو الله على عرشه كثبتش كويبجوك الله سبحانه وتعالى جو عرشه. وأن عرشه فوق المخلوقات كلها نكو عرشياك إبجو يفيون بفيوت. وأن علم الله سبحانه محيط بأعمال العباد لا يخفى عليه منها شيء. علم يا الله سبحانه وتعالى إمينيا matendo ya waja wake yote, wala hakuna chochote kinachofichikana na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Hakuna tafauti wallah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man asarra al-qawla wa man jahara bih, mwenye kufanya siri kile anachokizungumza au akakiweka wazi. Yule anayeweka wazi na yule anayefanya siri, wote mbele ya Allah ni sawa. Hakuna siri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kiwe kile kinachofanywa, chafanywa mbinguni, chafanywa ardhini, Allah subhanahu wa ta'ala akijua, hakuna chochote kinachotoka nje ya ilmu yake. Wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, mpaka kijani kikianguka kutoka juu ya mti Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua. Subhanallah, yani fauqa ma tatasawwar, zaidi ya vile wewe unavyofikiria. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu. Na hii hadithi kama tulivyotaja kuwa ni dhaif. Wa qawluhu liljariya, na hii hadithi katika sahih Muslim, ay amatu Muawiyah ibn al-Hakam hinama ghadiba 'alayha sayyiduha Muawiyah falatamaha. Huyu sahaba alikuwa na mbuzi zake na kondoo zake, akimpa huyu kijakazi akichunga. Siku moja akatizama namna anavyochunga wale mbuzi zake, akapita mbwa mwitu, na katika ya ajabu aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja aliyoeleza masahaba kuwa kuna mbwa mwitu alimshika mbuzi akakimbia naye. Yule mchungaji akamfuata mbio akamnyakua yule mbuzi. Yule mbwa mwitu akakaa mbele akamwangalia akamwambia subhanallah subhanallah. Mbwa mwitu afanya nini? Azungumza, ittaqillah ya abdallah, wewe mche Allah, wanipokonya riziki. Allah razakani, Allah ashanipa riziki, wewe wanipokonya. Yule Arabi akamwangalia kasi, subhanallah, dhibun yatakallam bikalami nnas, mbwa mwitu huyu wazungumza maneno kama wanadamu. Qala a'jabu min dhalika rasulun arsalahu Allahu yuha ilayhi min as-sama, liangu si la ajabu, la ajabu zaidi kuna mtume antumilizwa apokea habari kutoka mbinguni. Masahaba wakashtuka, dhib yatakallam. Na Mtume sala akataja pia bakara, ng'ombe. Yule mwenye ng'ombe amempanda yule ng'ombe amchapa. Faqalat al-baqara ma li ajli hadha khuliqna innama khuliqna lilharth, sisi hatukuumbwa kwa ajili ya hivi unavyonifanya. Mimi sikuumbwa nipandwe nipelekwe, mimi nimeumbwa kwa ajili ya kulima. Wallahi al-baqara ta'rif limadha khalaqaha, ng'ombe ajua ni Allah amemuumbia nini. Na kuna wanadamu hawajui Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwa ajili nini, wako katika wanadamu. Faqalat as-sahaba subhanallah baqara tatakallam, masahaba wakashtuka, subhanallah, ng'ombe azungumza ya Rasulullah. Qala ana uminu bidhalika wa Abu Bakr wa Umar, mimi naamini na Abu Bakr na Umar. Almuhim, hili tukio lingine minijia akilini niwaeleze. Muawiya ibn al-Hakam radhiyallahu anhu amuona kijakazi wake akichunga mbuzi zake na mbwa mwitu yuaje yachukua mbuzi yenda zake. Qala wa ana rajulun min bani adam asaf kama yasafun, na mimi ni mwanadamu nakasirika kama wanavyokasirika wanadamu. Lakinnani sakaktuha sakka, lakini mimi nikampiga yule kijakazi. Ash-Sheikh al-Fawzan yaqul wa qawluhu liljariya ay amatu Muawiyah ibn al-Hakam hinama ghadiba 'alayha sayyiduha Muawiyah falatamaha, yule bwana wake Muawiya alikasirika akampiga. Thumma nadima, kisha akajuta kwa nini amempiga. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume sallallahu, ya Rasulullah, limetokea tukio kadha wa kadha. Waqala afala a'tiquha, je ni simwachilie huru? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu akamwambia, bala jini biha, nilete, nataka kumuona huyo kijakazi, mlete. Faata biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala laha, Mtume sallam alikuwa anataka kumtahini ajue kama ni mu'mina, sababu katika sharti la kuachilia mtumwa huru ni awe ni Muislamu. Mtume sallam akamwambia, aina Allah, tizama uliza swali gani, Allah yupo wapi? Leo wapo katika ahlul bid'ah ambao hawataki mtu aulizwe aina Allah. Hadha sual saalahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man anta ya jahmi ya mu'tazili ya ash'ari, akataa mtu kuulizwa aina Allah. Ar-rasul hadhihi sunna, ni sunna kuuliza mtu aina Allah, Allah yuko wapi. Na hili swali hawapendi kuulizwa kwa sababu wao hawajui Allah yuko wapi, kama dhakara dhalika Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala, asema kuna nchi Afrika, na hapa pia waweza kutukia tuko Afrika pia sisi. Asema mara nasrani ala almutasawifa, kapita mtu mnasara kwa masufi akawauliza aina Allah, wale mabana akasema fi kulli makan, niko kila mahali. Akasema tuf, ايش من دين هذا, Allah fi sama. Mnasara huyo awaambia wale ambao wanaudai Uislamu kuwa hii si dini, Allah yuko juu. Nasara ajua Mungu wake yuko wapi, wewe Muislamu ujui wewe. Na kuna waovu zaidi ambao husema hayuko kokote, si kulia si kushoto, si mbele si nyuma, si juu si chini. Hao tawazungumzia fihi dalilun ala jawazi suali an Allahi bi aina. Hapa kuna dalili ya kuwa yajuzu kuuliza suali juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yuko wapi. Aina Allah, qalat fi sama, أي الله سبحانه في السماء. وتقدم تفسير هذه الكلمة. tumetangulia kutaja fi sama, maana yake yuko juu. Na ikiwa yakusudiwa mbinguni niko juu ya nini? Juu ya mbinguni. Ikiwa maana yake ni ala. Qala, qala laha an-nabi sallallahu alayhi wasallam aidan, man ana, tum salama kamuliza na mimi nani? Saalaha an i'tiqadiha fi, akamuliza itikadi yake juu yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu ni kijakazi mchungaji nini mbuzi, wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yajua aqida. Leo tuna watu wamevaa mjikofia ya Azhar ile mekundu ile, na hajui Allah yuko wapi. Wallahi rabbi, amevaa kofia kubwa, hakuna kama yeye, kitembea na kibri ya tabakhtar, min mesoma min doktor min kadha. Utasaluhu aina Allah, ma yadri. Mchungaji mbuzi wakati wa mtume za salama yuwajue itikadi yake, namna aqida ilivyokuwa ikisomeshwa wakati wa mtume za salama. Leo mchungaji wanadamu hajui Allah yuko wapi. Qalat anta rasulullah, yule kijakazi akamwambia wewe ni mtume wa Allah, mimi naitakidi wewe ni mtume wa Allah. Fa aqarrat lahu birrisalati, akakiri utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم لسيدها متوم سلام كممبيه يلي انمليكي معاويه اعتقها فانها مؤمنه. مواشليه هورو هيو مwanamke ni mu'mina, ni mu'mina. فيه دليل على ان من شهد هذه الشهاده انه مؤمن وان العتق يشترط له الايمان. هapa kuna dalili kwa mwenye kushuhudia shahada hii kwa Allah yuko juu na kuwa mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah, huyu ni mu'min. Na kuwa kuachilia mtumwa huru kuna sharti la kuwa ile mtumwa lazima awe nani, ni Muislamu. Wa shahidu min alhadith anna fihi dalilan ala uluwi llahi ala khalqihi fawqa samawatihi. Katika hii hadithi kuna dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, juu ya viumbe vyake, juu ya mbingu. Wa annahu yusharu ilayhi fi jihati al-uluwi isharatan hissiyya, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala waweza kuishiria kwa ishara ya hissiyya na kidole ukasema Allah yuko wapi, juu. Na hili ni jambo ambalo lajulikana na kila aliyena i'tiqadi sahihi, ama jahmiya na afrakh almu'tazila, hawa hawajui mola wao Allah subhanahu wa ta'ala yupo wapi, na wapo wengi, msishangae. Na sisi tukisoma hii aqida, msione kuwa ni mambo tuyasoma katika vitabu, lakini ni mambo ambayo yapo waqi'ian, kuwa wako baadhi ya watu ambao hawafahamu mola wao Allah subhanahu wa ta'ala yupo wapi. Allahu almusta'an.